اس دلتا یہ اعتراض والے دی پا مغیرات شازہ مغیرات شازہ بندے مغیرات شازہ دیتا بھی یہی چی پاش تاگیر شوائی بھی خو مخالف القیاس لکا اقوسن انیبن اقوس جمع دے کوستو او انیبن جمع دے چادو نابن دو انیوب جمع دے نابن او قوس او ناب ناب پاسر شن نیابون ہو بیایی باوالی بترش نابون شن قوس او نابون دا اجوف واوی دی فعلون وزن دای دا کانون زدائی که پا فعلون شن چه کیم اسم دی فعلون پا وزن مندی وی ساکنون اوسط وی متخرق الاسط وی خوچی وی اجوف واوی دی فعلون وزن وی دا پا فعل جمع کیوش مخروراوی سکای دادو قیاس دای چه دی فعلون وزن چی وی دی فعلون وزن اجوف و وی وی داو فچا جمع کیجی پا افعال مند جمع کیجی لکا صوبن اسوابن جمع شمائی دیکن نو پکور دادو چی دا نابن او قوسن پچا جمع شمائی پا اقواسن او پا انیابن پچا جمع شمائی اقواسن و پا انیابن او دیل خو اقوسن و انیابن جمع شمائی دی مالیمی جدا چی بس مخالف رکی ہے دغه نه دا پتا ولګی دا چې دا په اثر شه دا اقوسونه مون اقواسونه وانیا بونو بیا یې نه عدول وشه هغه ماده خو هغه دو خو هيئت بدل شه او اول هيئت قیدی و دې اصل لوند دی او دا دوام هيئت چې افولون وزن دا دې مخالف القياس نو په کوردا چې دا مغایرات شازاته ها هغه عدل او بلا په درس او بلا عدل او بلا او سره چې وداته چاه عدل نو تعریف ته عدل د معنی نشه دخول دی غیر نه مغایرات شازاته په شته شو داخل شو داخل شو اغه پر دای جو چې مغایرات شذاب نه په اعتراض مګ دا شادل نشته دا چا وی چې ناب او قوس دا ور په انیا په اقواس جمع شو بیا یو نورست په قوس نه ونی بلکې ابتدا اند قوس او ناب اول په اقوس نه پانی مونږ مده سړي جمع شو دي نو چا اول په دې جمع شو اول په اقوس نه ونی نو غوړ چی شو راغی نه راغی شي جی په خبره به کنه خو غانه دې بشه روغ غدول چې دې ته چې بیا نه اول اصل کې دا لوند دا بل دې نه خلاف ته دا بیا نه څه خروج لغه نه دا خو ویره وای چې یور ناب او قوس په انیاب او په قواس سوا جمع شو بیا هغه اصلي غواه یې اتو او دا بل به مخالف القياس او دا دې نه معدول وای نه دا خو ابتداء په قوسون باندې منځ دې جمع شو دې کاری نه پېڅ دو دلیل پېڅ دی چې خو دا شاسي وته یو په دغه جنا جمعه شازه ویل ورته خدا شاس ورته یی په دا عادل ته چا شاس نه دی ویل دا واجه دادو چې دا ناب او قوس دا ول نه پدنی ماشي بل ان اقوبن او ان یوبن دا ته یی چې دا اقوبن جمع د چادو نه ان یوبن جمع د چادو دا ناب او دا بل څه ته اقوسن جمع د چادو قوس تو اضافت یو قوس تشي و ناب تشي نو کدا چیرې د اقواسن او ان یوبن نه غاوت نو رمدلو به و داس نه ویل چې دا د ناب جمع دو چا جمع دو د قوس جمع دو اته به اضافت نه کړی خو چې دا دغه اضافه کوم لمیز د چې ابتدا ان د په داس سره سړي جمع شوی جمع شوی په خبره پېښ کړه دا ما ته شازا اعتراض نه مار څه وی اي او امر مغایرات شازا فلا نسل مو ان مخرج من زیات الازلیه دا زنه مرګ دا راستري دي سیغه اصليه ونه ویل فان الظاهر ظاهر دادو چې مثل د اقو سنون يبون من الجمله ليست مخرجه دا نه دي راستري شوی عام اول قياس دیګنه چې کوم څه شي دی بشي قياس ته فيها اني اقواسا وانيابا بل انما جمع القوس والناب ابتداء على اقوس على على خلاف القياس من غير ان يعتبر جمعها جمعها اولا على اقواس وانياب واخراج اقواس وانياب مع وبفنا اقواس وانياب من تبي داس ندو فوش كنا او دليل به دليل به دا جمع دا شذا ذكرت شادرته یو بل وجداد چې زفتی وجدات شي قوس کو نه دا زفتو قوس نه ته دا ولا چې قوس نه جمع شوی دی ډارې په خبره کې رضوان صاحب نه به دي متوجه شي شا دا قیودات چې شارخ ولا غول دا خپل مصنف ور په اعمال یو کافی ایو کې توب دا اغاز شاګردون ته دی یو چې تاسو غاړه پښته دا قیودات چې دی ولا غول دا شارخ ولا غول ودا دایت رازینا شوی د کویدات سره لگاول دي دایت رازینا به د پکړ دي چې دا تعریف ته عادل سره غا تعریف ته د خپل په مغایرات کې اسیاد صادق ته او په یدن ودمن دي مشتقات دي په دا غوړ دایت رازینا یوه پر د تاسو وکړ جو جو بنا ودا کوئی دات ولا گا پدا پیش کنا نو شارخ دے کے مطابق دا کوئی دات ولا گا ولا ترتیب وی دولتا وس زنه علمونی ای زنه زنه علم محققینی چ دا داستو زنه شارخین چ دا کوئی دات ذکر کا ولتا پ تاریخ دے عادل شتر نشتا ذرات نشتا ودا دی متقدمین علماء کسے بدا تعریف سدای بدا تعریف شدوا ما زمینا دی دا تو سپ مرکات شو ویلی وی بدا کدامینا شد په تعریف شه دوا مذهبینه دی یو مذهب ده چاله ا متقدمین ده او بل مذهب ده چاله متقدمین متاخرین داسی هي چې تعریف په داسې سره کې چا جامع او معنی وي سمانا چې اغه خپل افراد لر جامع وي او جامع معادا په څه شي امتیاز دي جامع معادا نه وشي داسې سره تعریف وکړو چې تعریف جامع او معنی خوشي په څه کنه نو تعریف بالعام دا پنځ د متأخرین جایز نه راځي د انسان تعریف په حیوان سره تن شکل چې ال انسان حیوان ویل زکه چې دا تعریف معنی نه ګرځي خو د غیر نه په دغه خو خار او زاو میره څه شو دا خیر هته به انسان یا حیوان او متقدمین ولې نه یي چې نه مقصود په تعریف سره خو امتیاز د مخدود د بعض ماده نه جمعي ماده نه امتیاز نه مقصود چې د زنه ماده نه امتیاز وشي بس دا ستاسو تعریف شي کافی دی نو په تعریف شي معنی یې څه نه ده ضروري چې جمعي معادن دا د ممتاز وي چې د بعض معادن دا چې ممتاز شي بیا سي هغه شي نه چې دا نه مسوا دي خو ځنه یې نه چې دا امتیاز ورشي بعض داست نه مراته نو تعریف بل عام متقدمین سبب جایز بل تعریف بل عام سبب جایز بل نو د انسان تعریف په حیوان سره دي بالکل سبب صحیح بل ځکه چې ته مقصود دا ده چې انسان مې دې تیج نه د نباتات او د جمادات څخه او په حیوان سره مې دې کیږي به څه ضرورت چې مې نور وګورې دا تکای وي چې د جمعي ماده نه د خرنا یې هم وشته کی چې دې یاد وکړي تعریف بل عام متقدمین سبب جایز بل نو زنه علمونی یې چې ټول تا وتی کوی دا ته دم راړې په پښپاړې ته ضرورت نه وو چې ته چې خروج د ماده د یو ماده او اصلي وی ان صيغته لسديته او ها او شو دا د تر کوی دا ته نه کول ته سمشته ضرورت نشته مقصود دلته څه دی امتیاز فل جمله دی چې د عدل د باقی اسباب نه مشته کیږي د باقی اسباب څه دي او تاسو باب خالي دغه نه امتیاز چا په کوزه دی عدل یدګنا امتیاز د چې صرف اول چې عدل چاته خروج ورسه بس پداسرا تعریف شرط څه ورسه ورسه دا د ټول اباکی اسباب نه ځکه چې پاندری و باب شه خروج چا کین نشته نه په ماره پښه د لږ دور مخارج وي چې نه خارج وي نه پر کای نه خروج پښه بالکل نشته نو چې نشته نو د باقی اسباب نه په دې خروج ورسه دین اصلیت سره امتیاز وشو نو باقی کوی دته ضرورت نه چته در تحقیقات شي تعریف بالعام ها صداي جائز دای تعریف بالعام صداي جائز دای دا زنه شارحین دي سچ کو خبره ده وقال بعض الشارحين او زنه شارحین وی چې قد جوز بعضهم زنه خلق خدا جائز کړي او تعریف شي بما هو اعم منه چې تعریف شي پتا چې سره وکړي چې شای دي دغه شي نسبی ها عام دي د معرف عام او معرف سبي خاص پدا کلا ادا کلا مقصود تمیز وان باز ماده او شکلا ته مقصود دا وی چې تخشی تمیز دے باز ماده نه وته چې دے باز ماده نه تمیز مو وی په تعریف بل عام حاصله دا کته جمعي ماده نه مقصود به خو تعریف په خاص راو په خاص تر راو به مساوي سره کې خو کته باز ماده نه مقصود مو په تعریف بل عام حاصله فیمکن ان یکالا نو دا ممکن چې دلته ویل شي مقصود هاونه تمیز العدل عن سایر العلل دی باقی علل نه لا عن کل ماده د ټول ماده نه تمیز مقصود نه ده فحيث خسر بتعريف هذا تميز نو چې کیر ته په تعریف سره دا تميز خسرې جلا باسه به کوي عام منو به از بوکر څخه دا تعریف څه وی ها عام وی ها فخینه نه حاجه دې تصحیح تعریف نو پتا تصحیح ته دې تعریف شي ال ارتکاب تلک تکلفات دم تکلفات ارتکاب ته سنشتا ضرورت نشتا لکه دا ته چلا گیا یې چې خروج او ان ماده تنداد خدای تکلفات څکړل ها وکړل وکړل څه در تکلفات څه سنشتا ضرورت نشتا پوه شو کنه لیکن تو جو بتاؤ کہ تو سو بتاؤ کہ جو بتاؤ چدا مصنف چدا ادا د متاخرین مذہب غورا کړای دی مصنف خپل دا کوئی داد په اعمال کفیا شت دی لگا ولی دی خو ملی میز د چدا مذہب ها دا چې تعریف بل عام دیس نه بی جائز نه بی استو دل تدا تعریف بل عام وشای وشای دا غو توجیه القائل بما لا يرضى به القائل توجیه القائل ما لا يرضى کایل به خبره کړی دو او دا ته وسوجه بیانه او اور کایل په دار زینه ده دا وجه مراد نه دو ته دا وجه دو کایل دو ته مصنف تای مصنف په دا توجیه باندې چې تاری بل عام ده په دا باندې دیسنه ده روزی نه ده کنه په عمل کفیا شوی دره کوی داته نه وای لګول چې دا کوی داته ولا کول ملي میج دا چې دای په تاری بل عام سن ده او ته یې په روزی ده دوی دا پیدا لګا دا توجیه کال مما الله رضا به هل په شګره په ودی بلا خبر ادا دو چې اصل شي میج دلته مقصد تا امتیاز د منصرف او د غیر منصرف کې میج په غیر منصرف په بخص لګي مشو په بخص چا شي نو چې د غیر منصرف بخص لګي دا نو میج دلته امتیاز د غیر منصرف کې دي چا نه منصرف نه او دا امتیاز د غیر منصرف د غیر منصرف نه ور شي چې دا کوی دا غون سکے ولا دا کنه وا دا پتا نه لګي چې دا منصرف د دوه نه لکه مثال مستقاتی پدا شو دا پتا نه لګي دا منصرف ته وکا غیر منصرف ته مغیرات شازادی دارنګا محذوفه الاعجاز هغه اسما چې په اخر خرفي ورخذ شو لکه یدنو دمن دي تو دا پتا نه لګي چې دا من دکې ته یو دات لګاوي نه هغه په تعریف شې دي داخلي سی ته دا پتا نه لګي منصرف ته وکا نه دی منصرف غیر منصرف نه وکا مش مقصود دا و چې غیر منصرف د منصرف نه شي چې دا شو دا وی رشي چې دا کوی دا غون سکے ولا دا کوئی دت لگا ول د تکلفات نه دي شا دا بالکل صحیح صحیح سمجھ گئے کنا شا اس بلا مسئلہ تا کرو سی تعریف ته متوجہ شه او بلا خبر دا چې کتر د تی ای چې تعریف امتیاز د بعض معادنه امتیاز د بعض معادنه دا مقصود وو د مصالحه دا مقصود دی تعریف العام دی به زه چې دا تعریف صرف په داسرا پی رکھے د چې خروج عن صیغه دی عدل چدی خروج عن صیغه دا الاصلیه ته کید لیل لګی ذکر صرف دادا وچ العدل خروج هو ان سیادی د ټول اول اسباب نه یتو شو امتیاز وشو د اصلیت ټکی لګای د اصلیت ټکی چ لګای دغه نه دار ملي میږي چې د امتیاز د جمیع ما دار کو د باز ما دانا خالی اسباب نه غیر انصراف نه امتیاز نه مو کور خو چې کرم شا ای سوشا بلا خبره تاریخ ته متوجه شه عدل چتی خروج هو خروج د اسم دای آماده د اسم عن صيغته د خپل صيغه نه او د صيغه وي الاصليه جاء صيغه الاصليه تحقيقا او تقديرا تحقيقا او تقديرا دې ته متوجه شئ دا تحقيقا او تقديرا منصوب دي دا څه وکړي شوی دي دا مفعوله مطلق په اعتبار د موصوفه موصوفه سره خروجا تحقیقیا و خروجا تقدیریا خروج د تبصا اچھا د پرمو فرمته د خروج د پر او د خروج څه دی د دای مصدر خو په وخت عمل شته مرانه د ان معلف فل سره وي ته مرانه چا سره وي ان معلف فل سره وي د فل په معنا سره وي نو وی کله کدا است ویلو چې عاد چاته ای ان یخرج ماده تل اسم چې روزی ماده د اسم د اصلي سینا بلا سی جاتا خروجا تحقیقیا و خروجا تقدیریا خروج تحقیقی بھی ہوگا خروج سے بھی ہاں تقدیری بھی اس متوجہ سے دولتا تقسیم و شپ تحقیقا و تقدیرا سرا دے عادل دوا قسم چا عادل دوا قسم دے یو عادل تحقیقی دے یو عادل تقدیری دے اس عادل تحقیقی چاہتے او عادل تقدیری چاہتے پدا شد عالمون سے دے اختلاف تائے یو دی مشہور مشہورین او یی محققین ولا مشهورین دادی لکه شاده کیندی د امام رازی صاحب دی چې عادل تحقیقی چاته وی اصل اختلاف داده دوته اصل اختلاف داده متوجه شئ چې آیا اول علم په غیر انصراف رشی یک نه ورسته په عادل علم رشی کا اول د په عادل بندې علم رشی نه ورسته په غیر انصراف علم رشی دوته اختلاف داده متوجه شئ نو غدا شئ دا مشهورین چې په عادل تحقیقی شي اول ته عادل معلم کې یک نورستی به تحقیق ملګوي چې دای سمزدا اول علم په عادل باندې دای یک نورستی علم په چا باندې دای محققین یې جنې اول علم په غیر انصراف مې یو کلمه ویني په کلام عربی شي په قران شي په حدیث چې کسرانه پرستی سره چې حرف جر په سوي داخل وي او تنوین نه پرستی دا مشیور من دین د پدال کې دا مشتمل مشه دا کلمه څه دو غیر مصرف اګه نو ورسته چې وې کتل ששת יגיר למצרי וגיר למצרי וחדו אז בא ויהיה כאי מוקם מי שעשוי את הבא כאי כסבו בו היו כאי מוקם דדוי הנאו יהיה סבו בו פי וסבו בסרה ויצא מועצה נגרתי מוגיר למצרי ונגרתי איסו פה תפה שבו מועת הברה ובל סבו בל סבו בדניר אז בא להיק תהתבה אחו אמן נפסו למרי ומורדי אגיד ברוך הלמי מלי מיני מעריפה דו פנונקאי דו פנונקאי דו ג'מא דו הנה אלף נא אלף נמזידה תאים דידי תרקי בינה די אחו לבזי הלמי די אחו תנשפה שמות הברה ולה אחו את תברי ומור נדי נפסו למרי די נוטו יוסיו סבוק פשחם אחר רוחו לזכת שפיו סבוק פסר אחו יסם גייר מסר או יש שתר רוחו די אלה גדי תבר די פורה לאיק סבוק סיתה תו עדר פשמות הברה ולה او عادل شي متبره يخ ملي مش دا چې دا کلمه او ته د اصلي سیدنا تر بلې رحمت الله علی باندې داس په دا پښه څنګه کنا محققین داسې او دا نه لې چې نا اول کلمه غیر مسر اول عادل دې ملي کړي په تعالی تحقیق شي هغه نورس بیا غیر مسر نو دې وجه نه په عادل تحقیق او تقدیر شه دې سره غلا اختلاف غلا دې پر اصل شه اختلاف په تقدیر شه نه په تحقیق شه عادل تحقیقی عام مشهورین په مزام دې عادل تحقیقی چا دې خروج اعتباري نا خروج حقيقي عن اصل حقيقي خروج حقيقي دي اصل مقصد دا چا کیم اصل ی دای او په نفس الامر شه موجود وي او دا کلمه او دیګه نا حقیقتا سوي وروته دی دا خروج تحقیقي پوه شو کنه خروج تحقیقي دا معنا چې په غیر انصراف نه په دمن د علم نه خښوي اول د په د علم یو نورسته د پچای په غیر انصراف په شکن دا نه چې موږ ورکړا اول په شمالي مکړه یی دا د تحقیق نه دلته یو دا اول موږ ورکړا او عند تقدیر چې ته خروج مقدر عن اصل محقق خروج په شی اعتبار وی او اصل وی څه وی محقق نه اصل وی تقدیر وی خروج مقدر عن اصل مقدر خروج مقدر يواصل وسي او عدل تحقيقي خروج محقق عن اصل محقق خروج مش محقق يواصل محقق ده مشهورين يعني او محققين يا جنا بدوا سرش خروج مقدر ده جي خروج بدوا سرش تقدير ده هو بتحقيقي شيء اصل محقق ده او بتقدير شيء اصل ده جي نو خروج اعتباري عن اصل اعتباري او هو تحقيقي ده خروج اعتبار عن اصل محقق جي پوښه کنا په فرق پوښه چې محققین څه تعریف کوي د عدالت تحقیقي عدالت تحقیقي بلی ادرشه ادرشه تحقیقي شه خروج حق تحقیقي او محققین محققینا محققینا خروج او تحقیقي په عدالت تحقیقي شه خروج اعتبار دی اصل اصل په شرط سره محقق دی په دوا سره شه خروج اعتبار دی اصل به محقق دی او مشهورین جدي اپا دوا سره شه په یو شه خروج کی بلی اصل او حقیقت نه وي او په یو شه خروج اعتبار دی اصل اعتبار نه په تقدیر شه اتفاق دی خروج اعتباری نه اصل اعتباری تقدیری تقدیری معنی اعتباری او په دا حال ته کې کیسه اختلاف ده چې خروج محقق عن اصل محقق دا دي مشهور نه مدار شو او خروج اعتباری نه اصل محقق دا چې مدار شو محقق نه مدار په دا بیل څه کنه اس محقق ها مشهور دي ا درې دلایل څه دلایل دي چې په عدل تحقیقي شو خروج ځکه حقيقي بلی چې دا تحقیقن او تقدیرن د خروج څه وکه کړی صفات نه د صفات نه دي کنه خروج تحقیقي نه خروج تقديري نو چې تحقیق نه تقديرن د خروج صفات نه شو خروج په وشه حقيقي په وشه سوي اعتباري وي په خبره بشه کنه که په ودو سره تحقیقي او ته اعتباري شي به د تحقیقي څنګه صفات وکړي خو دا خروج د پوره تحقیقن صفات شو نو مله مزه په وشه خروج تحقیقي ته په وشه خروج ته اعتباري ده یو دلیل شو دوام دلیل ده چې په عدل تقدير شو خروج اعتباري ده اسکه په عدل تحقیق شو خروج اعتباري شي بل لازمي تقسيم دشي و نفس او غير تا نفس او غير تا خروج خوشه اعتباري جي مني نو ته اعتباري ته دا نفس شو جي. او تحقيقي ته بس کي دا غير شو په خبره مشه کنه او سره چې تقسيم دشي و نفس او غير تا نه جاي بل په تقسيم او غير تا وي دا قانون دا کي کلمه او اسم د سره عين نه دي دا سره غير دي کلمه عام او اسم خاص دي جي تقسيم د عام او خاص ته شي او دلته خو عين نه شي دي وزون ته تقسیم شګر ته تقسیم نشي ونه فرغه ته نه دي په خبره بشه کنه زکه چې اقسام او د مقسم مې خو مغایرت وي او د نشي او د نفس مې خو ترشته مغایرت نشته په خبره بشه کنه نو دا پته ولا کې دا چې خروج په وشه تحقیقي او په وشه سوي اعتبار سمجھ گئے خروج یو څه مونږ اعتبار نشو خروج یو قسم حقيقي شو بل قسم څه اعتبار نشو نو تقسیم نشي ونه فرغه ته نه راغی په دا بشه کنه او درېم اعتراض دا ده دریم اعتراض دا دی چې ته عدل تحقیقي چې دی چې د په اصل باندې دلیل مسوا د مناصرف نه بل دلیل موجود وي چې دا یې څه دی اصل دی دغیر انسانان نه مسوا بل دلیل د په اصل باندې موجود وي او په اصل دلیل بیعینه د دلیل په فرع دی چې په اصل دلیل روغه چې دا اصل دی بلې موږ د چا سره بجنه یې پرسوي فرع دلیل شو او چې دلیل په اصل موجود شه په فرع د دلیل په چا باندې دی په خروج باندې دی چې دا فرع د اصل نه څه او چې په کوم شي دلیل بیا تحقیقي وي که تقديري وي تحقیقي وي نو خروج تحقیقي شي څه دلیل ویل درې د تصدقې څه دلیل ویل درې دا مشهوري نه ویل محققین جواب ورته چې دا والته پر جواب دا چې تحقیق کنو تقدیر نه د خروج صفاتینه مې خدا صفاتینه مې خلیه نه دي صفاتینه مې خلیه نو دا تحقیقا او تقدیرا دا تحقق او تقدیر دا په خروج شنهسته دا په اعتبار د اس په اصل شته تحقق او خروج اصل کا تحقیقي او خروج تحقیقي شکا اصل څه په اعتبار او دا خروج څه شکا اعتبار نو دا تحقیقا او تقدیرا د خروج صفات نه دي خدا صفات نه به خالی هي بلکې به خالی شاسق ته اصل اصل په تاسو تمرا خروجا تحقیقيا اصله خروجا تقديريا اصله نو تقديري دا ته کې چې صفات نه شو اصل شو یو په اعتبار ته دا صفات به خالي متعلق هي یي دغه نه تقسیم په خروج شنه لري شا چې خروج ته تقسیم کړه سمجھ گئے اچھا دوام خبره دوام د پرته دال شو چې تقسیم د شي د نفس او غیر تروتي نه لري نه تقسیم یو شای دی خروج یو شای دی اعتبار دی تقسیم نشته دا تقسیم څه چې کوو دوه قسمه دا په اعتبار دی اصل سره کا دا دوه قسمه چې کچې دوا ته خروج ته عدل تحقیق او تقدیر بل یا خروج تحقیق او تقدیر بل دا په خروج د تحقیق او تقدیر نه خروج دی ته تقدیری اعتباری خروج دی اعتباری په تاسو دوه قسم نشته خو چې دا دوه قسم ته تقسیم په اعتبار دی اصل سره تقسیم او چې اصل څنګه دی اصل سره اصل په اعتبار سره آیا محقق وي په وجه سره اعتبار نو دا تقسیم په اعتبار دی اصل سره دی چې نفسي په خروج څخه تقسیمه خروج دی خالي یو قسم چې سره اعتبار دی نه په پیژ دی او دریم دلیل پورا جواب دا دی چې دا زم بالکل عادي تحقیقي دی چې پاسره باندې دلیل مسوا دی غیر انصاف نه بل څه وي موجود وي او چې ته چې دا دلیل په دې باندې چې فرع ځکه دا بالکل دلیل په فرع نه دی چې اصل باندې دلیل موجود شو په فرع ځکه موجود دلیل دی او دریمه خبره چې په اصل دلیل موجود شو په فرع دا دلیل په خروج دی نه معنی په اصل دا دلیل موجود وي په فرع دا دلیل موجود وي خو په دا دلیل نه معنی چې دا فرع دا دلیل اصل لا سوي او خارج وي لکه دا مغایرات شکل شازه اقوس او انیبون په اصل دلیل موجود دی چې هر اوازن چې په وزن فعلون دا چې وي وي اپا فعل با کوار سن چې په فعل جمع کیږي نو په کور دا چې اقو نابو نو کوس دا په چا جمع شوی نو په اصل دلیل موجود دی او دا بیانی دلیل په فرع دی چې اقوس ان یبون څه دی دا فرع د اصل نه دی خو دلیل په خروج بیان نه دی بیا زدا اقوس ان من دي غره نه روبو زدا نه یابون نه بلکې دا ډایرک کوس او نه په چا جمع کوم په په خبره به کنه نو دلیل په اصل موجود بلا دلیل په فرع موجود بلا خو دلیل په خروج ځان نه بلا نو دلیل په اصل په فرع دی او دا دلیل په خروج نه دی نو دلیل په خروج نشو نو خروج اعتبار شي که کیسه اعتبار شي نو خروج په دوا سره شته اعتبار دی او غاچ دی دا اصل یا حقيقي وي کای دی اصل نه دی ما څه وړه غیر انصاف نو بل دلیل موجود وي یو خر خو غاچ شي تقدیر وي نو اگر ته پورا وز دی دا بحث کو واته دا اختلاف ته مغاب وعلم پوشا ان نعلم مش قطعا خبري په دا خبره باندې مش ته قطعي ده پاته دو چې انهم دغه نخوی نه لم وجدوا ثلاثه ومثلثه واخرى وجمع وعمر غير منصرف چې کله دا شي نه دي سمندل په کلام عربي شي مش سره ولندل په دا باندې کسه کسره نه رتل لا سن رتل تنوین نه پرتل ولم يجدوا فيها سببا ظاهرا غير الوصفيه د دې نه منده پداسه سبب جواد ما غیر د وصفیت غیر د وصفیت نه په ثلاثه مصر سبب او خراشه او ول عالمیت په چاشه په عمره او بزو ویني پاشه یو سبب منده نو احتاج دې د محتاج له اعتبار سبب نه خره چې دې اعتبار د بل سبب سکو هوکو ولم يصلح له اعتبار الا العدل او صلاحیت اعتبار د پران له لور مگر څه عدل د اندر در شو متبر اوله معرفت د نشو متبر اوله اجواد مالیم شاید اپداشه نورتلا وښه کنه او دارنګ دانه دارنګ دانه دایره الا العدل ځکه اسباب اعتبار یا امور دې بنو دی عدل فاعتبروه فيها دې دې بیا سي دا عدل پښه څه کو نو پاته ولګه دا چې عدل یو امر اعتباری شای دی نو عدل خو خروج دی نو فرو نو عدل په دوکان ته کې کده کته دې شه خو خروج اعتباری خروج نو اعتباری پښه کنه په دې لا داس ندو انهم تنبهوا للعدل للعدل فيما عدا عمره جديد اول خبر شو عدل من مسواد عمر شي عمرنا مسواد اندرس دي بعد التحقيق بدل عدل التحقيق دي عمر عدل التقدير ده پس ولا شو عدل تحقيق ده پس او بدل سلام او خرج عدل جمعه شو عدل تحقيق ده نو داس نه جديد اول بدلتا عدل تحقيق من خبر شو ول بے پناس پو سولہ سا بند حکم دچا وکو دے غیر مسلح کو پو مساواد عمر شیف علا امن حاضر امسر دا نو دا نو دو جو دیدے پو عادر مند یور خبار شو فجعلوہ غیر منصرف نیا کنا ورستی بے دیدے سوا کردو لیل عادل و سوا ولیکن لابد فیل اعتبار عادل نشتا پر اللہ بودی تو پہ اعتبار دادش من شاہ پتہ پیش کرنا مقصد دا چاوالو دیدے غیر منصرف کردو ولی دا غیر انصراف دلیل چلوتا سشوی دے عادر اس عادر شد بے خبر ضروری لا بد في الاعتبار عند من امرين احدهما وجود اصل للاسم المعدول لكن اسم المعدول ده بروتيو الاصل سكه رغوده وسنه من اعتبار اخراج ذلك الاصل او بل ده مش معتبر وجه ده اصل ده اسم ده دي اصل لسه ده روات لا ده دي كسب يو اصل ورده غوده بعد الشر او يو بل اسم معتبر اخراج معتبر ویلے اذ لا تحقق الفرعيه بدون اعتبار ذلك الاخراج فرعيه در بغیر بده اخراج نه معتبر ده نشي ثبت ده نشي او فرعیت ویر سی چې ته دا په شوم باندې چې دا دی کی اصل لاسه دوه شرایط نه دی وې څه فرعیت خو سمیت دی په فی بعض تیر کلام سره په ځنه دغه مثال نشي د دلیل دلیل موجود دی غیر د معنا صرف نه علی وجود الاصل المعدول عنه په وجود دی اصل باندې المعدول عنه چې هغه نشوي دی نو فوجدوه محققا نو چې اصل موجود وو نو اصل دې سمیند محقق بلا شک بلا شک پوښه کړه وفي بعضها او پزنه اسماشه لا دليل غير من عصر اس دليل نشتا پاسر منده غير من عصر پاسر منده اس دليل نشتا چې موږ یې چې راته د پر عصر دا شای په دا منده مسواد غير انصار نه بل اس دليل نشتا نو فيفرض له اصل بيو د پر اصل متبره ویلای تحقق العدل باخراج انزال کل اصل چې ثابت شي عدل به اخراج هي او چې دای سم نارو بس دګیا اصل اصل ورته متبار کې او سوې جدا مې دغه نڅ کهه نو وې سوچ کا نو پتا ولا کېدا چې د عدل اته عمر اعتباریا و نه راي قاعده تحقیق کی ده ها او قاعده ته د مجبورې دی وجه نه اسم غیر مصارف من دلای دی یو سبب ده په سبب چار چار نه بل شتا ناستي مجبور یو زو عدل بشو متبار ته چا ده بشو متبار او دا پر اوسه وساسن روړ او دا غایس مې یغنا تر بلا مخرج بلا نو دا اصل او کچې دا سه بل دلیل موجوده مسوا د غیر انصاف نه چې په دلالت کې را دای اصل کړای شي د دا عذر ته بلا تحقیق او کدا سه ته دلیل نو غیر د انصاف نه خالد غیر انصاف په سو دلیل لکه په عمر راځي دا عمر ملي شنه ما د بل د عامرون اس په دې عامرون مد مسوا د خبر نه چې عمر غیر مسرف ته بل اس دلیل نشته چې ویلی عامرون اصل امرین ویل اصل صد ال اس دلیل نشته نو دا زاد اعتبار شي اس دلیل شته او په سلاسه شته دلیل شته چې دا پاسه شته سلاساتون سلاساتون ویلي ځکه چې سلاسه معنا شي تکرار ده تکرار ده معنی دلالین ده چې لفظ مکرر دي ځکه چې معنا باندې خو لفظ دلالت کو چې مدلول مکرر شو خو دال تسوي او په سلاسه شته دال مکرر ده نه دا دلیل ده چې دا پاسه شي سلاساتون پس ولې غیر سره بل دلیل موجود دی پسو نو دی وجه چې دلیل موجود وي غیر مسواد غیر سره بل دلیل موجود ده ته ته کی او چې پاسه باندې مسواد بل دلیل نه موجود ته یې عدل نو دی وجه یې کسا فإن كسام العدل إلا تحقيقي وتقديري إنما باعتبار كون ذلك الأصل محققا دا په دې اعتبار سره چې دا اصل محقق ته یا مقدر دی مقصد دا چې په دوا سره شي عدل دی څه دا خروج سره اعتبار دی و ما اعتبار اخراج المعدول عن ذلك الأصل او ار چې اعتبار ول د اخراج د معدول دی لري ځل نه ليتحقق العدل فلا دليل عليه په دغه اخراج باندې اس دلیل نشته الا من اثر مگر من اثر دلیل دی نو دی وجنه چې مناصر به درشنه مانی میز د خروج په دوه سره شته اعتبار دی فعلى هذا قول چې محقق تحقیقا معناه خروجا قائما عن اصل محقق اشاره وکړه چې دا تحقیقا څه دی دا د خروج پر صفته صفات به خالی متعلق دی یا دل عليه دلیل چې په اصل باندې دلیل موجودی غیر مناصر فو کسلا سوا مسلسل بس ته نیمه نظر دي محققین ولا